прозорец, като пяна на теще до мен. И сред толкова стъпки на хората чувам твоите стъпки на стена. И сърцето ти чувам да бие над звезди и пътеки бездомни. Ти не можеш от мен да се скриеш, да останеш единствено спомен. Стъпки на хората, чувам твоите стъпки на стена.